41 900 zł. Umów się na jazdę próbną u najbliższego dealera. Zawsze coś więcej. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Prezydent Nawrocki rozpoczyna spotkanie z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Antoni Macierewicz z zarzutami, chodzi o ujawnienie informacji niejawnych. Polskie siatkarki odpadły w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w Tajlandii. Rząd ma jasne oczekiwania wobec wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Donald Tusk mówi, że jego rząd liczy na zacieśnienie relacji z Amerykanami. Dla premiera nie ma znaczenia, jak bardzo różni się politycznie od Karola Nawrockiego i jest w tym obszarze gotowy do pełnej współpracy z pałacem prezydenckim. Szczerze powiedziawszy, mało interesuje ta polska wojenka wtedy, kiedy mówimy o sprawach tak istotnych jak nasze bezpieczeństwo. Relacje polsko-amerykańskie to jest na pierwszym, na drugim, na trzecim miejscu nasze bezpieczeństwo. Prezydent Nawrocki spotkanie z Donaldem Trumpem ma rozpocząć właśnie teraz. Na rozmowę zaplanowano około 2 godzin. W podróży do Stanów Zjednoczonych nie towarzyszy prezydentowi nikt z kierownictwa MSZ-u, choć minister Radosław Sikorski zgłaszał taką gotowość i było to od lat praktykowane. Prokuratura postawiła Antoniemu Macierewiczowi, byłemu ministrowi obrony narodowej, zarzut ujawnienia informacji niejawnych. Chodzi o tak zwany czyn ciągły, obejmujący szereg zachowań w latach 2018-2022, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Te zachowania polegały na ujawnieniu, zarówno w formie wypowiedzi medialnych, jak i w różnego rodzaju dokumentach tzw. podkomisji smoleńskiej, czasami nazywanymi raportami, informacji formalnie objętymi klauzulami tajności. W sierpniu Sejm uchylił immunitet posła Macierewicza. Byłemu ministrowi obrony grozi do 5 lat więzienia. Awantura na posiedzeniu Trybunału Stanu w sprawie uchylenia immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Manowskiej. Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski wdał się w kłótnie z częścią członków tego gremium. Wcześniej ochrona i pracownicy Sądu Najwyższego nie chcieli wpuścić części sędziów do sali narad. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka nazwał zachowanie Andrzejewskiego skandalicznym. Nie przystoi to powadze Trybunału Stanu, ocenił. Dodał, że ludzie Jarosława Kaczyńskiego wszelkimi metodami chcą uniknąć odpowiedzialności. To, co stało się dzisiaj na posiedzeniu Trybunału Stanu, to tylko podkreśla, że kolejny atak ludzi Kaczyńskiego następuje na organ, który powinien być odpowiedzialny za to, by politycy nie byli bezkarni. Szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak broni wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu. Jak powiedział, zna Andrzejewskiego z jak najlepszej strony. Żeby wyprowadzić pana sędziego Andrzejewskiego z równowagi, no to trzeba rzeczywiście zachowywać się w sposób urągający przyzwoitości i urągający godności. W ubiegłym tygodniu 3-osobowy skład Trybunału Stanu wyłączył ze sprawy ewentualnego uchylenia immunitetu Małgorzacie Manowskiej 12 sędziów, w tym Dariusza Rosatiego i Jacka Dibuła. O uchylenie immunitetu zawnioskowała w lipcu Prokuratura Krajowa. Pierwszej prezes Sądu Najwyższego zarzuca się przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Poznańskie lotnisko dostało dziś pozytywną decyzję Urzędu Lotnictwa Cywilnego i za kilka dni mają działać już tam nowoczesne skanery bagażu, które zgodnie z unijnymi przepisami pozwolą na zniesienie limitu 100 ml płynów przewożonych w bagażu podręcznym. Dzięki urządzeniom pasażerowie nie będą musieli wyciągać z walizek i plecaków elektroniki, a także będą mogli przewieźć w jednym pojemniku do 2 litrów płynów, mówi prezes portu Grzegorz Bykowski. W kwietniu zainstalowaliśmy na poznańskim lotnisku najnowocześniejszy sprzęt do kontroli bezpieczeństwa, który jest sprzętem w technologii tomografu komputerowego, a nie prześwietlania rentgenowskiego, tak jak to było do tej pory. Lotnisko w Krakowie jako pierwsze w Polsce zniosło od dziś limity przewożonych płynów. Schab pieczony z sosem morelowo-śliwkowym, morszczuk panierowany z pire ziemniaczanym, zrazik wieprzowy pieczony albo burger warzywny z zielonego groszku z dipem jogurtowym o smaku czosnkowym. Takie menu do wyboru mieli dziś pacjenci Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. To nie święto, tylko codzienność, bo szpital wprowadził dla pacjentów możliwość wyboru posiłków. Taka zasada obowiązuje na wszystkich oddziałach, nawet diabetologii. Dzisiaj w menu ziemniaczki z rybką, suróweczka, taka marcheweczka z czymś i zupka koperkowa. To sam pan wybierał takie menu? Tak, tak. Co mnie zaskoczyło, jak przyjechałem tak naprawdę, że jest możliwość wyboru. Trochę jak w restauracji. Dokładnie, dokładnie. Smakuje, ta zupa jest bardzo dobra i jeśli jest ona tak dietetyczna, jak powinna być, nie będę miała wysokiego cukru, to jest, będę szczęśliwa. Smaczne, nie wiem jaka to zupa, co prawda, mając tyle lat. Być może, że to ogórkowa, smaczna. Marta Gunia, jestem dietetykiem klinicznym, pracującym tutaj od 30 lat. Pacjent każdego dnia wybiera. Pacjenci nowi, którzy przychodzą, dostają dzisiaj, jak dostaną łóżko, kartę wyboru i sobie wybierają na następny dzień posiłek. Szpital Uniwersytecki to największy szpital w Polsce, który bierze udział w programie Pacjent Wybiera. Dzienna stawka żywieniowa to 54 zł. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 17:00, sport, Norbert Michalak. Polskie siatkarki nie zagrają w półfinale Mistrzostw Świata, które odbywają się w Tajlandii. Mimo walki Polki nie poradziły sobie z Włoszkami, przegrywając 0-3. Pierwszego seta do 17, drugiego do 21, a trzeciego do 18. Dzięki tej wygranej reprezentacja Italii swoją serię zwycięstw powiększyła aż do 34 wygranych. W półfinale są też Japonki, które pokonały Holenderki 3-2. Reprezentantki kraju kwitnącej wiśni wygrały wszystkie trzy spotkania grupowe, a w 1/8 finału wyeliminowały zespół gospodarzy. Ostatni raz w czołowej czwórce mundialu były w 2010 roku. Wtedy wywalczyły brązowy medal. Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet potrwają do niedzieli. Polscy piłkarze są już w drodze na jutrzejszy mecz z Holandią w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. W osiągnięciu dobrego wyniku ma pomóc m.in. doświadczony Kamil Grosicki. Co prawda popularny Grosik czerwcowym meczem z Mołdawią miał zakończyć karierę reprezentacyjną, ale nowy selekcjoner Jan Urban zdołał go przekonać, by wrócił do narodowej drużyny. Z powrotu pomocnika Pogoni Szczecin do kadry cieszy się jej kapitan Robert Lewandowski. Można powiedzieć, że to cały Grosik zawsze coś może wymyśleć, więc przede wszystkim Grosik pokazuje na boisku to, czy jest w formie i czy zasługuje na grę w reprezentacji. Trener podjął decyzję taką, żeby go powoływać, więc myślę, że też Grosik od kiedy wróci do reprezentacji Polski pokazuje, że jest wiodącą postacią nie tylko w swoim klubie, ale też w tej ekstraklasie, tak? Więc to chyba nie jest przypadek. Mecz z Holandią w Rotterdamie jutro, natomiast w niedzielę w Chorzowie reprezentacja Polski zagra jeszcze z Finlandią. A w piątek również piłkarska reprezentacja Polski, ale ta do lat 21, rozpocznie walkę o Igrzyska Olimpijskie. Polacy zagrają z Macedonią Północną w eliminacjach młodzieżowych Mistrzostw Europy, które są jednocześnie kwalifikacjami do Igrzysk w Los Angeles. Biało-czerwonych po raz pierwszy poprowadzi trener Jerzy Brzęczek. Polska kadra zagra jeszcze z Armenią, Czarnogórą, Szwecją i Włochami. Jutro na wschodzie dużo chmur, szczególnie po południu. Przelotnie popada, a w Karpatach i na Lubelszczyźnie nawet zagrzmi. W czasie burz możliwy grad i silne porywy wiatru. Reszta kraju z niewielkim zachmurzeniem. Maksymalnie 23 stopnie na północnym zachodzie, 25 w centrum i 29 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. To w naszym imieniu. Witam Państwa w drugiej godzinie. Zapraszamy do Trójki. I o czym powiemy Państwu do 18? Powiemy o zniesieniu limitu płynów przez lotnisko w Krakowie. I jest to jaskółka, która zapowiedziała zmiany wszędzie. Wiemy już, bo mówił o tym przed chwilą w serwisie Michał Przerwa, że i lotnisko w Poznaniu wprowadzi wkrótce takie zmiany. Podsumujemy też wakacje. Jaki to był sezon w turystyce, a w Pulsie Trójki o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych i sporze z rządem. To o 17:40. Zapraszam już teraz. Edukacja zdrowotna od poniedziałku w szkołach jako nowy, dobrowolny przedmiot, a zapraszamy do Trójki Państwa głosy w tej sprawie. Temat edukacji zdrowotnej, jakiegoś trendu wypisywania czy nie zapisywania młodych ludzi na te zajęcia. Być może, że za taką postawą stoją obawy o to, kto ma tego przedmiotu uczyć. To jest jakby nie było nowy przedmiot, nowa podstawa programowa. Czy ludzie, którzy mają ewentualnie żyć, niezweryfikowani. No i teraz spieszę z odpowiedzią naszemu słuchaczowi, bo mamy te informacje, kto będzie mógł uczyć edukacji zdrowotnej. Oczywiście nie tylko nauczyciele dedykowani temu konkretnemu tematowi, czyli nie tylko absolwenci edukacji zdrowotnej będą mogli te zajęcia prowadzić, bo uprawnienia do nauczania mogą uzyskać również nauczyciele oraz specjaliści z innych dziedzin, czyli na przykład nauczyciele biologii i przyrody, wychowania fizycznego, nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, ale także psychologowie szkolni będą mogli takie zajęcia prowadzić. I mamy też telefon jednej z mam, naszych słuchaczek, właśnie w tej sprawie. Mieliśmy zamiar oczywiście, żeby syn chodził na te zajęcia, natomiast dzisiaj po powrocie ze szkoły oznajmił mi, że przedmiot jest wykładany przez nauczyciela, który przypuszczam jest ściągnięty z, nie wiem, czy z emerytury. Jest to jakaś bardzo starsza pani nauczyciel, która zastraszała dzieci na zasadzie dyscyplinowania ich, że mają być cicho, mają być dyscyplinowane. Nawet porzuciła takim zdaniem, że jeżeli będą się zachowywali tak czy inaczej, to ona spotka się z rodzicami. Zapraszamy do Trójki. A u nas kolejne tematy dnia. Krakowskie lotnisko jako pierwsze w Polsce zniosło limit przewożonych płynów. Jest to możliwe dzięki nowoczesnym skanerom. Dzięki nim podróżni w Krakowie nie muszą już wyciągać z bagażu elektroniki, co znacznie przyspiesza procedurę kontroli i skraca kolejki. Z podróżnymi rozmawiał Paweł Pawlica. Proszę tej wody już nie dopijać tak nerwowo. Bo nie trzeba od dzisiaj. Można wnosić na samolot? Serio można. To był taki dyskomfort, bym powiedziała. A panie dokąd lecą? Do Chicago. Czyli pani jest ciocią z Ameryki. W pełnym tego słowa znaczeniu. Będzie to ogromna zmiana, bo zawsze latam na bagażu podręcznym, więc cieszę się bardzo. Ale nie widziałyśmy, że to rzeczywiście od dzisiaj. Parę razy się nie obyło bez wyrzucenia. Na przykład właśnie... Większy żal i łza uciekła, kiedy perfumy trzeba było odłożyć, bo zapomnieliśmy, że to nie jest ta pojemność. To zapraszamy do kontroli. To ważny dzień nie tylko dla krakowskiego lotniska, ale dla lotnictwa w ogóle w Polsce, dlatego że jako pierwszy port lotniczy w Polsce znosimy ten limit, który no, nie był lubiany przez pasażerów, przewozu płynów. Łukasz Strutyński, prezes krakowskiego lotniska. Pozostaje to ograniczenie jednostkowe do 2 litrów, natomiast płyny można przewozić oczywiście z uwzględnieniem tego ograniczenia w dowolnej objętości. Nie trzeba też ich wyciągać z bagażu, co jest też istotnym udogodnieniem, a nam pomaga, żeby proces przebiegał płynniej. Ja mogę z tą butelką przejść. Tak. No to bardzo dobrze. Nie muszę jej wyrzucić. Bardzo dobre. Bardzo to pochwalam. To duża zmiana? Bardzo. Do tej pory chyba 100 ml. 100 ml. Tak, można było. A teraz co? Jakbym chciał litr, to mogę? Może pan nawet litr. O czymkolwiek myślimy, ale bardzo mnie to cieszy, że litr. Mówimy tylko o płynach. Tak, tak. Właśnie to miałem na myśli. Te takie wysokoprocentowe alkohole powyżej 70%, co w Małopolsce może mieć znaczenie. Trzeba uważać zarówno w bagażu rejestrowanym, jak i w bagażu podręcznym. To wynika zupełnie odrębnych uregulowań. Tego nie wolno, tych wysokoprocentowych, bardzo wysokoprocentowych, ale te takie nawet wysokoprocentowe, ale poniżej 70 jest to możliwe. Takie picie sobie wnieść i nie musisz kupować tam za 15 zł wody. Zawsze dobrze. Czasem jesteśmy pytani, czy się nie obawiamy, że nam przychody spadną, że ludzie mniej kupią gastronomii. Tak nie jest. ACI, czyli ta nasza organizacja lotnicza, wyliczyła już jakiś czas temu, że wzrost satysfakcji pasażera o 1% przekłada się na wzrost przychodów pozalotniczych o 1,5%. Więc im bardziej życzliwy pasażer, tym też większe nasze przychody. Jestem przekonany, że po tym dzisiejszym dniu ta satysfakcja pasażerów będzie rosła, że będą jeszcze bardziej komfortowy sposób korzystali z lotniska. Lotnisko w Poznaniu wprowadzi wkrótce takie zmiany. No i ja teraz tak zupełnie prywatnie i na ucho pytam, a Warszawa kiedy? Get on the stage and I call her by her says meet her back at this place. She gives me everything, I feel no pain. I break down, get up, and do it all again. Because it's never enough, and she makes me feel loved. I can come here and scream as loud as Florence and the Machine, nowa płyta jesienią. Ja już się nie mogę doczekać, mam nadzieję, że i państwo czekają, bo to może być całkiem niezły krążek. Turcja, Grecja i Egipt. Tak państwa chcę zaskoczyć, bo te kraje niezmiennie cieszą się największym zainteresowaniem uczestników zorganizowanych wakacji. I to wynika z najnowszego raportu Polskiej Izby Turystyki. Inne kwestie ulegają jednak zmianie. I o tym teraz Paweł Turski. Po pierwsze, wyjeżdżamy teraz częściej, ale na krócej. To jest trend post-covidowy i nie tylko w Polsce. Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki. Jest to wszystko związane z tym, że mamy bardzo dużą podaż, zarówno jeśli chodzi o miejsca w samolotach czarterowych, jak również Polska jest bardzo atrakcyjnym rynkiem dla linii lotniczych. Panie na wakacje, czy dopiero z wakacji? Z wakacji. Byłam we Włoszech. Jestem przed wyjazdem aktualnie, za dwa dni lecę do Włoch też. Taki city break. Za granicę, do Pragi. City break, krótki wypad, dwa dni. A te długie wakacje? Wakacje już były, czy dopiero przed? Były. Byliśmy w Rzymie. Czyli tak się idealnie wpisujecie w taki trend, że są długie wakacje, do tego city breaki. Szukam po prostu takich okazji, a że mamy elastyczne grafiki dosyć, to po prostu szukamy okazji i prosto przed siebie jedziemy. Ceny sprzyjają wyjazdom. Średnia cena wycieczki zorganizowanej nie rośnie tak szybko jak reszty usług czy produktów. One wzrosły w stosunku do ubiegłego roku tylko o 2%. Jest to spowodowane faktem, że podaż jest bardzo duża. Mamy coraz większą siatkę połączeń, ale również mamy dużo większy produkt na rynku. Katarzyna Papis, dyrektor sprzedaży e-commerce Fly.pl. Ta ilość produktów spowodowała bardzo dużą konkurencyjność. Nie zmienia to jednak faktu, że wyjazdy warto nadal rezerwować z wyprzedzeniem. To jest na pewno gwarancja i pełnej dostępności, i komfortu wyboru, i przede wszystkim ceny. Jarosław Grabczak, szef produktów komercyjnych Sky.pl. Ponieważ optymalizacja cen przez dostawców usług, czyli hotelarzy i linii, polega na tym, że robią to tuż przed, więc warto zrobić to albo teraz, albo czekać na świetną okazję tuż przed wylotem. I właśnie albo na rok, albo na kilka dni przed Polacy rezerwują wyjazdy. żeby było tanio i żeby na miejscu można było odpoczywać, bez patrzenia non-stop na stan konta w bankowej aplikacji. Jeszcze jedną zmianą jest to, że coraz częściej na wyjazdy decydujemy się w nieoczywistych okresach. My jako Polacy do perfekcji opanowaliśmy możliwość połączenia dni wolnych ustawowo od pracy z wzięciem pojedynczego dnia urlopu i dzięki temu tworzymy sobie takie czterodniowe możliwości wyjazdów. A jeżeli dołożymy do tego sezon, okazuje się, że takich wyjazdów w tej chwili w polskim kalendarzu jest 10 w roku, więc lekko licząc, mamy około 40 możliwych dni do spędzenia za granicą naszego kraju w ramach regularnego urlopu, który posiadamy. I na to się decydujemy. Co jeszcze ciekawe, w tym roku po raz pierwszy więcej Polaków wyjedzie na wakacje zorganizowane we wrześniu niż w sierpniu. Tak więc oficjalnie chciałbym to teraz powiedzieć, choć za oknem szarówka, wakacje się jeszcze nie skończyły. No jaki mądry Paweł Turski, proszę bardzo, no naprawdę. I zaraz się znowu uda w jakąś szaloną podróż, tak jak do Chorwacji. Słyszeli państwo w Trójce przecież przygody Pawła Turskiego w pociągu do Chorwacji, no i znowu go nie będzie. No w sumie może ja też z nim, czemu nie? A więcej o podsumowaniu wakacji będą państwo mogli posłuchać na naszej antenie po 20 w Klubie Trójki. Bo tam Paulina Wilk wraz z zaproszonymi gośćmi przyjrzy się rosnącej i nieustająco od końca pandemii popularności polskich gór. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Wiadomość z salonów Toyoty. Marka numer jeden w Polsce znów zaskakuje. Najnowocześniejsze napędy w rekordowo atrakcyjnych cenach. To karuzela promocji. Toyota CHR. Odważny design, hybryda piątej generacji. Też w wersji plug-in o mocy 223 koni. W standardzie cyfrowe zegary, światła LED, kamera cofania i Toyota Safety Sense. Cena z korzyścią do 22 100 zł. Toyota to legendarna niezawodność, rekordowo niskie koszty użytkowania i najnowsze technologie. A to wszystko w świetnej cenie. Dlatego to najchętniej wybierana marka przez Polaków. Oferta ograniczona, liczba aut jest niewielka. Marian, rower kupić najlepiej w Media Expert, Barbara. A faktycznie, a jakie ceny? No, jakie rowery, Cross, Romet, Indiana. O, ładne. I dużo, dużo elektryków. A, i te fajne kaski Abus mają. No, kup sobie, kup. Kupuj taniej w Media Expert. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne, znanych marek, w super cenach znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Drogi bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy przemierzasz je swoim nowym BMW z umową na 2 lata, jak w abonamencie. Płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu, a po 2 latach możesz po prostu oddać kluczyki i wybrać nowy model. Teraz BMW X5 już za 2900 zł netto miesięcznie w finansowaniu BMW Comfort Lease. A jeśli chcesz zostawić obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Odlotowe ceny na start szkoły w Auchan. Teraz w Auchan urządzenie wielofunkcyjne Canon 250 zł taniej, tylko 399. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 649. A przy zakupie dowolnych tuszów do drukarek 20% ceny wróci do Ciebie na konto Skarbonka. Promocja do 3 września. A do tego nawet 76% zniżki na akcesoria kuchenne KitchenAid w naklejkomani. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Sprawy do załatwienia. Co przyniesie spotkanie Nawrocki-Trump? Umowa Mercosur. Polska i Francja na nie. Reszta Unii za. Koniec śmieciówek. Jest rządowy projekt ustawy o umowach cywilnoprawnych. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. Wjeżdżaj do szkoły z MediaMarkt. Laptop HP 15 z procesorem Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299 zł, a teraz tylko 1999 zł. MediaMarkt. Automagazyn. Włodzimierz Ziętarski. Często mówię o samochodach osobowych Toyoty, a dzisiaj kilka słów o dostawczakach, bo jest ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego ProAce Max, jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. 17.31 na zegarze. Czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Amerykanie uhonorowali pamięć majora Macieja Krakowiana uroczystym przelotem samolotów bojowych nad Białym Domem. Pilot F-16 zginął podczas próby przed pokazami lotniczymi w Radomiu. 8 myśliwców pojawiło się na waszyngtońskim niebie, gdy do Białego Domu przybył prezydent Karol Nawrocki. 4 F-16 uhonorowały pilota Macieja Krakowiana, a 4 F-35. Relacje polsko-amerykańskie. Lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu usunęli 68-letniej pacjentce 20-kilogramowy guz jajnika. Operacja odbyła się 2 tygodnie temu. Specjaliści apelują do kobiet, by regularnie się badały, bo profilaktyka zwiększa szanse na dłuższe życie w zdrowiu. Andrzej Duda został nowym prowadzącym kanału Zero. Jego właściciel Krzysztof Stanowski poinformował na platformie X, że były prezydent nagra 16 odcinków programu. Zawodowe plany byłego prezydenta pozostawały tajemnicą. Dotychczas zajmował się m.in. promocją swojej książki, której dystrybucja zaczęła się 6 sierpnia, czyli w dniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na nowego prezydenta. W nocy wszędzie sporo chmur, a najwięcej na wschodzie. Tam deszcz, burze oraz gęste mgły. Temperatura od 13 do 17 stopni. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki z Państwem do samej 19. OMD na rozchmurzenie. Mam nadzieję, że nie tylko nieba, jeśli u Państwa pada tak jak u nas i jest szara szmata nad głową, a nie błękitne, piękne niebo. I jeśli tak jest u Państwa, to mam nadzieję, że nasza audycja pomoże Państwu w lepszym nastroju. O tym, że politycy nie znają podstaw biologii, to już Państwo wiedzą. Nie tylko od wczorajszego dnia, jeśli oglądali Państwo telewizję, ale także z naszej anteny. I no, na pytanie, czym się różni okres od owulacji, politycy standardowo odpowiadają tak. Nie pamiętam. Nie interesowałem się, przyznaję tym. No i Państwo dzwonią w tej sprawie z komentarzami. To jest chyba najbardziej przerażające, że ci ludzie nie mają podstawowej znajomości jakiejkolwiek wiedzy, a niestety podejmują dość istotne dla nas wszystkich decyzje. Skoro pani minister zdrowia nawet nie ukończyła studiów w tym kierunku, a pani minister szkolnictwa również nie ukończyła w tym studiu kierunków, no to władza najwyższa nie posiada kompetencji, żeby prowadzić w ogóle takie stanowiska. Także zawód polityk to no nie zawsze, tak to się później przekłada. Zawód polityk zawodem polityk, ale od poniedziałku nowy przedmiot w szkołach, edukacja zdrowotna i pytanie do szanownych wciąż aktualne. Kto powinien uczyć dzieci o zdrowiu, szkoła czy rodzice? 22 i 7 trójek, zapraszam. we talk about our differences, and we don't talk, don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome, give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, fix some, fix it up, you gotta fix some. You gotta open up, you gotta share. Franz Ferdinand w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki równiutko o 17.40. Puls Trójki. I w studiu już Agnieszka Laskowska i goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Pół godziny, tyle opóźnienia ma spotkanie Karol Nawrocki, Donald Trump. Myślę, że to nie z winy gościa. Prawdopodobnie jakieś obowiązki zatrzymały Donalda Trumpa. Stąd ten półgodzinny poślizg. Myśleliśmy, że wszystko zacznie się o 17. Zaczęło się dosłownie przed 10 minutami. Dzisiaj spotykamy się w Pulsie Trójki z panem profesorem Tomaszem Słomką, politologiem, i profesorem Bogdanem Góralczykiem, politologiem, sinologiem, także dyplomatą. I już państwo wiedzą, że omówimy to spotkanie, pierwszą zagraniczną wizytę nowego polskiego prezydenta na różne sposoby i pod różnym kątem. Drodzy panowie, ja tylko gwoli ścisłości takiej kronikarskiej powiem, że było powitanie na południowym trawniku Białego Domu. To jest ta reprezentacyjna strona, gdzie Donald Trump podejmuje oficjalnych gości. To jest wizyta robocza, ale również z takim oficjalnym sznytem i ładny gest. Przelot F-16 i F-35, cztery amerykańskie myśliwce powitały polskiego prezydenta. Był to również hołd złożony majorowi Krakowianowi, który zginął pilotując F-16 podczas ćwiczeń do pokazów airshow w Radomiu. Mówimy dużo o tych przepychankach, o takich uszczypliwościach między rządem a prezydentem podczas przygotowywania tej wizyty, także składu tej delegacji. Ja bym chciała, żebyśmy posłuchali krótko, co o nieobecności przedstawiciela MSZ-u w Waszyngtonie, bo to jest jeden z punktów sporu, mówił dzisiaj w programie Bez Uników rano u Renaty Grochal koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Nie, to jest oczywiście źle. Nie wiem, czemu tak się dzieje, bo z tego, co pamiętam, prezydent Duda, gdy jeździł też i w ciągu ostatniego półtora roku, to zwykle wiceminister z MSZ-u czy jacyś urzędnicy towarzyszyli. To jest jedno państwo. Konstytucja tu jest precyzyjna. Rząd prowadzi politykę zagraniczną, prezydent reprezentuje państwo i ja uważam, że co do istoty jest jedna polityka zagraniczna. Wszyscy jesteśmy za sojuszem ze Stanami, za obecnością amerykańską. Wszyscy podobnie oceniamy, czy tak samo oceniamy agresję Rosji na Ukrainę. Więc wydaje mi się, że dużo lepiej by było i dla Polski, gdyby przy prezydencie Nawrockim siedział minister Sikorski. Ale nie będzie siedział. Jest jedna polityka zagraniczna, mówi minister Siemoniak. Panie profesorze, do pana profesora Tomasza Słomki kieruję pierwsze pytanie. Jesteśmy skazani na ten dwugłos w naszej polityce międzynarodowej przez przynajmniej najbliższe 2 lata. Tego nie wiemy, pani redaktor. Ja chciałbym tylko potwierdzić, że rzeczywiście konstytucja tutaj, patrząc z perspektywy prezydenckiej, jest bezlitosna. To znaczy 146 artykuł mówi wprost, nie jedyny jest, ale taki wyjściowy, że to Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną, zagraniczną Rzeczpospolitej, a nawet a jeżeli... prezydent reprezentuje Polskę reprezentuje, na zewnątrz. Mamy też przy okazji jeszcze z okresu, kiedy działał Trybunał Konstytucyjny, takie bardzo ciekawe postanowienie Trybunału z 2009 roku. To się po sporze między prezydentem Kaczyńskim a premierem Tuskiem skończyło właśnie takim postanowieniem. I mówi ono, że to był spór kompetencyjny. Ono mówi, że prezydent oczywiście, że może wyjeżdżać, reprezentować, zasiadać w Radzie Europejskiej, no bo to tam główna kanwa tego sporu była uczestnictwo w Radzie Europejskiej. Ale zawsze jest związany prezydent stanowiskiem Rady Ministrów. I nie można prowadzić alternatywnej w polityki, a taka obecność ministra, czy też któregoś z jego zastępców w świcie prezydenckiej jest czymś, co nazywamy takim potwierdzeniem, kontrasygnatą w sensie materialnym. To że znaczy, faktycznie mówimy jednym, tak, głosem, jednym głosem. Ale też myślę, że dla takiego wchodzącego dopiero do polityki prezydenta, jakim jest Karol Nawrocki, bo przecież on nie pełnił funkcji stricte politycznych w naszej przestrzeni tutaj, byłoby to po prostu doskonałe wsparcie, mieć na bieżąco kogoś. Oczywiście strona prezydencka mówi, on ma swoich ludzi i to nie muszą być ludzie z MSZ-u, bo prezydent ma swoich ludzi. Tutaj wskazują ministra Marcina Przydacza, który to te sprawy międzynarodowe prowadził też chociażby w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Nawet usłyszałam przed chwilą w stacji Polsat News pana posła Fogla, który mówił, że strona amerykańska byłaby wręcz zmieszana, nie rozumiałaby, co się dzieje i co to jest za delegacja, czy rządowa, czy prezydencka. Myślę, że jednak gospodarze są bardzo dobrze briefowani i dostają informację dokładną o swoich gościach i też o tym, jak ich polityka funkcjonuje. Panie profesorze, do pana profesora Bogdana Góralczyka. Pan ma doświadczenie dyplomaty na różnych placówkach i chciałam zapytać faktycznie, czy pan jest w stanie potwierdzić, że głowie państwa w takich podróżach zagranicznych, szczególnie tej rangi, o której mówimy teraz, bo wszyscy nie mają wątpliwości, że to jest bardzo duża stawka tej wizyty, piszą o tym nawet amerykańskie media. Czy pan potwierdza, że prezydentowi towarzyszy zawsze ktoś z MSZ-u, albo w randze wiceministra, albo dyrektora departamentu, bo ja ze swoich podróży jako dziennikarka towarzysząca politykom wiem, że takie, że taka osoba towarzysząca z MSZ-u bardzo często jest. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście pan profesor Słomka powiedział to, co najistotniejsze w sensie konstytucyjno-prawnym. To rząd prowadzi politykę zagraniczną i wewnętrzną, a prezydent reprezentuje. Ja spędziłem w dyplomacji grubo ponad 20 lat i nie przypominam sobie takiego przypadku nie tylko w stosunku do dyplomacji polskiej, ale również jeśli chodzi o te kontakty zagraniczne, które mieliśmy z zewnątrz. Czyli zawsze w delegacji głowy państwa jest przedstawiciel rządu, bez względu na to, czy jest kohabitacja przyjazna, czy nieprzyjazna. Po prostu interesy państwa mają być zbieżne. I rzeczywiście praktyka dyplomatyczna, a ja wykładam od kilkunastu lat, jak zakończyłem karierę dyplomatyczną, również przedmiot o nazwie protokół dyplomatyczny, tak naprawdę w każdej delegacji, bez względu czy to jest na szczeblu premiera czy prezydenta, powinien być przedstawiciel wysoki rangą, najczęściej wiceminister z resortu spraw zagranicznych i dyrektor departamentu wiodącego dane sprawy. Niezależnie od tego oczywiście przedstawiciel protokołu dyplomatycznego, żeby wszystko przebiegało zgodnie z literą zapisu tego protokołu. A wygląda na to, że wbrew też zapisom protokołu dyplomatycznego, o których pan profesor mówi, odbyło się powitanie polskiego prezydenta i ponoć również na życzenie strony prezydenckiej. Nie było bowiem na lotnisku pełniącego obowiązki ambasadora Bogdana Klicha w randze chargé d'affaires. To ponoć było życzenie pałacu, żeby nie było go na lotnisku. Jeśli można z praktyki, to jest bardzo niebezpieczny precedens, bo zaczyna się wskazywaniem palcem, kto ma być, a kto ma nie być. Protokół dyplomatyczny to jest katechizm życia dyplomatycznego i to jest regulamin służby dyplomatycznej. On jest jednoznaczny. Powinien być na lotnisku przedstawiciel wysokiej rangą państwa przyjmującego, powinien być przedstawiciel najlepiej szef placówki dyplomatycznej, a jeśli chodzi o prezydenta, to proszę sobie wyobrazić, że tak naprawdę dyrektor protokołu dyplomatycznego państwa przyjmującego oraz ambasador rezydujący w tym państwie przyjmują prezydenta głowy państwa już na pokładzie samolotu, który wylądował, a nie tylko przy trapie. No ale widocznie ta wizyta ma charakter wyłącznie roboczy. Wtedy, jeżeli nie jest państwowa, można od tego wymogu, o którym zapewnie nasi słuchacze pierwszy raz słyszą, odstąpić. Ale takie są zwyczaje, a nawet zapisy protokołu dyplomatycznego. Pan profesor Słomka, pan mówi, że zobaczymy, ale na razie to wszystko, co obserwujemy przez ten niespełna miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego, wskazuje na to, że przynajmniej do następnych wyborów, które być może przyniosą jakieś inne rozwiązanie na polskiej scenie politycznej, będzie ten spór się bardzo ostro toczył. Myślę tutaj o polityce zagranicznej, bo oczywiście ten krajowy też, a to znaczy, że wyniesiemy to na zewnątrz, że będzie o tym mówił Waszyngton, że będzie o tym mówiła Bruksela i politycy, którzy tam przyjeżdżają na międzynarodowe spotkania. Jutro pan premier bierze udział w Paryżu w spotkaniu koalicji chętnych tych krajów, które wspierają na różne sposoby Ukrainę. I byłoby wspaniale, gdyby potem rzeczywiście obaj politycy, nawet przez jakichś swoich ludzi, ale mogli to, co wydarzyło się w Waszyngtonie, to, co wydarzy się w Paryżu i to, co wydarzy się też w Watykanie, bo czy w ogóle szerzej we Włoszech, bo tam w piątek prezydent Karol Nawrocki, żeby pan mogli to omówić i ustalić jakąś agendę na przyszłość. Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że ze zdziwieniem odebrałem tego typu sugestie, które pani redaktor przywołała ze strony chociażby posła Fogla, który mówi, że strona amerykańska byłaby zdziwiona. To jest niezrozumiałe. To polskie władze na podstawie polskiej konstytucji decydują o tym, kto prowadzi politykę, a Stany Zjednoczone nie mogą wybierać sobie, wskazywać palcem, kto z nimi będzie rozmawiał, bo to by było zaprzeczeniem suwerenności polskiego państwa. To przyzwolenie na tego typu działania jest co najmniej dziwne z punktu widzenia, no można powiedzieć, wartości podstawowych, na których opiera się państwo. To wynika z nowej koncepcji prezydentury, bo w istocie na naszych oczach i w wymiarze wewnętrznym, i w wymiarze zewnętrznym rodzi się nowy model prezydentury, taki cezarystyczny, mający pokazać, że prezydent nie jest strażnikiem żyrandola, pozwolę sobie przywołać takie określenie, które to jest kiedyś cytat, tak, pan premier Tusk nomen omen wymyślił. Tylko prezydent jest bardzo aktywnym, żeby nie powiedzieć władczym elementem tego układu i pan prezydent będzie się starał ze wszystkich sił pokazać, że tak właśnie jest i że rząd właściwie jest elementem mu podporządkowanym, a nie podmiotem, który w systemie parlamentarno-gabinetowym jest upoważniony do prowadzenia polityki państwa. I myślę, że niestety jesteśmy skazani przynajmniej przez jakiś czas na taki rodzaj rozdźwięku między rządem a prezydentem. Chociaż ta wartość, o której pani redaktor powiedziała, że warto sobie, szczególnie w niebezpiecznych czasach, przekazywać pewne wiadomości, konsultować, uzgadniać stanowiska, jest nie do przecenienia. No ale na razie mocarstwowe wizje prezydentury psują te relacje, które powinny w realnych normalnych czasach. I jeszcze w bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej, właśnie, nie tylko w Europie, ale i na świecie. I tutaj zwracam się do pana profesora Góralczyka. Nie mogę nie skorzystać z pańskiej wiedzy o Chinach, szerzej o Azji. Kiedy my tutaj sobie w Europie przepychamy się, kto powinien polecieć, dokąd i z kim rozmawiać, to tam tworzy się nowy porządek świata, panie profesorze. Myślę o spotkaniu Putin-Xi, czyli przywódca Chin, Narendra Modi, przywódca Indii, to ponad 3 miliardy ludzi. No to jest większa sprawa, dlatego że najpierw był szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Tak jest, a dziś prężenie mózgów na paradzie wojskowej w Pekinie. Tak, ale o tej Szanghajskiej Organizacji Współpracy warto, żeby Polacy wiedzieli, że w ubiegłym roku jako pełnoprawny członek do niej przystąpiła Białoruś. I już w lipcu ubiegłego roku, czyli ponad rok temu, chińscy żołnierze prowadzili manewry w Brześciu. I warto takie rzeczy wiedzieć. Druga rzecz, jeśli chodzi o Szanghajską Organizację Współpracy, że tam gościem na tym spotkaniu w Tianjinie, to nie w Pekinie, był Recep Tayyip Erdoğan, a Turcja to jest przecież druga armia lądowa po amerykańskiej wewnątrz NATO. Panie profesorze, mamy 30 sekund, a trzecie to Narendra Modi, który odpowiedział w odpowiedzi na 50% cła ze strony Donalda Trumpa, zmienił front, pojechał. Co prawda dzisiaj parady wojskowej w Pekinie nie oglądał, bo nie wiedział, czy ci żołnierze i te uzbrojenia nie będą kiedyś przeciwko sąsiadowi skierowane, ale jednak do zasadniczej zmiany na arenie globalnej dochodzi. I dobrze by było, żeby Europa, Zachód, ale też razem z Ameryką uważnie nie tylko przyglądały się, ale potrafiły reagować. O tym, jak warto od pierwszego dnia rozsądnie budować swoją polityczną drogę, niech świadczy informacja przekazana przed chwilą przez Polską Agencję Prasową o tym, że były prezydent Andrzej Duda będzie wkrótce prowadził program w mediach społecznościowych, czy może w internecie, powinnam raczej powiedzieć. To tyle po dwóch prezydenckich kadencjach. Dziękuję bardzo za spotkanie w Pulsie Trójki profesorowie Tomasz Słomka, Bogdan Góralczyk, Agnieszka Laskowska. Do usłyszenia. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie dalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmarów.